Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta tam klasik blues. Yani blues. En sonlara doğru biraz diyelim. Sertleşeceğiz. Blues rock, hard rock, hard blues olacak. Hard blues, evet. Hard blues, tamamen blues bazlı ama yani klasik blues diyebileceğimiz bluesla başlayacağız. Yani tabii blues rock da dediğimiz zaman akla gelecek diğer müzik türü de Southern Rock. Yani hep böyle Southern Blues'un köşelerinde dolaşacak. Yani dediğim gibi daha sonra daha sertleştiğinden Southern etkisi kalkıp daha psychedelic, işte ne bileyim hard rock etkileri artacak. Ama Harley Sweetwater Band'le başlıyoruz. Harley Sweetwater, Kaliforniyalı bir müzisyen. Yani zaten Chuck Berry ve Elvis Presley dinleyerek büyüdüm diyor. Ve diyor yani yapacağım müziğin her zaman rock'n'roll olacağını düşündüm diyor. Ama daha sonra ilgisi tabii ki blues rock'a kayıyor. Çünkü ne kadar olursa olsun bir Chuck Berry, bir Elvis Presley tamamen rock'n'roll'dan önceki müzik türü olan, Amerika'da da ağırlıklı bir müzik türü olan blues bazlı müzik yapıyorlar. Kendisi de Kaliforniyalı. Yani neden bilmem ama yani gerçekten çok çok iyi bir blues rock rocker'a dönüşüyor diyeyim. 90'ların başından itibaren çeşitli gruplarda 3 albüm çıkarıyor. Ve 2001'de artık diyor ki ben solo projeye girmek istiyorum ve Harley Sweetwater Band'ı kuruyor. Ve o dönemden sonra 2012'de Lights Go Going Down'ı çıkarıyor. Ve şimdi de yeni albümü Put It In 4 ile tekrar karşımızda. Yani şimdi blues'un iki türlüsü var bence. Bir tamamen i̇ki gitar. İki olur mu ya? Ya var benim bir sürü türü var. Şimdi, canım, sen şimdi gideceksin bana Chicago blues bilmem ne. Chicago blues var. Ben demiyorum. Şimdi hadi biraz cazımsı. Grassroot blues. Aynen. Dediğimiz gibi. İşte sonra Texas blues var. Texas. Hayır, tamam benim söylediğim kafamda. İngiliz blues var. İngiliz blues rockerları işte, var. Yani. Onları saymakla bitmez. Benim kafamdaki blues çeşidi diyorum. Bir tanesi gitar bluesudur kardeşim işte. Eric Clapton çalar, şu bu çalar. Yani cayır cayır gitarlı. Bir de şeylerin olduğu, nefeslerin olduğu yani birçok enstrümanın katkı yaparak oluşturduğu o bir blues türü vardır ki Harley Sweetwater biraz o tarafa kayıyor. Yani o bence şeyden geliyor ya işte New York'a, yani blues'un New York'a ulaştıktan sonraki hali gibi. Sonradan tekrar güneye gelip güneylilerin onu kendilerine çekmesinden kaynaklanıyor. Çünkü asıl blues gitarla yapılandır. Tabii. Yani ben de onu diyorum. Yani kafamdaki blues her zaman gitardır. Fakat yani işte dinledikçe caz enstrümanlarını alıp yaşa. Onu uyar. Aynen işte nefesli sazlar. Zaten blues, caz hani çok yakın, hani zaten aynı kulvarda gidiyorlardı 1930'larda 40'larda. Yani hani onun kullanımı ben tarz olarak değil de ikisinin de farklı duyguları uyandırdığını destekliyorum seni. Çünkü gitarla yapılan blues, yani Mississippi blues, işte Texas Motown, blues, Motown, bilmem ne blues. Gerçekten hani daha farklı his uyandırıyor. Diğeri orkestral olarak yapılan müzik, yani blues, o da onların tamamen dışında başka bir müzik tarzıymış gibi his uyandırıyor. Gerçekten katılıyorum. Aslında dediğin şey yani his olarak baktığında doğru. Yani zaten Harley Sweetwater Band'in albümünü de dinlediğinde böyle çeşitli blues tipleri, işte burada senin dediğine geliyorum, yani dediğin gibi çok blues kendi içinde bir sürü şeye ayrıldığından, işte ne bileyim bir şarkı var, hangisiydi, Anna Lee, daha şey olan, bu balat tarzı olan, slow olan, yani bu burada Marvin Gaye, Joe Cocker tarzı bir şey alıyorsun, o Motown, işte o blues tarzını alıyorsun. Öbür tarafta gidiyorsun, işte Going Up the Mountain'la daha Southern Rock tarzına geçiyor. Yani adam tam anlamıyla artık işi yalamış, yutmuş ve artık şey yapıyor, yani ne derler, iyice proses edip içinde en artık rafine şeyi, ürünü ortaya çok çıkarıyor. Çok kalabalıklar zaten. Tabii. Var. Evet. Yani şu aslında, arkada müthiş bir kadro var. Ya ana altyapı üçlü. Davul, bas, evet. Gitar, vokal yapıyor zaten. Trompetçi var. Ken Shaw. trombon ve saksafon. Saksafon var. Çalan. Saksafon çok önde. Yeaton. Evet. Yeaton yani gerçekten Yeaton. Çok iyi. Geoff Yeaton. Jet Turkit. Torketli. Nasıl okunur bilmiyorum ama. Ben bulamadım burada. Yani tromboncu. Ben özellikle saksafonu çok beğendim. Ayrıca konserlerde harmonika, doğru, piyano, klavye, evet, ve evet, pedal. Çünkü onu diyecektim. Yani gitarın. Aynen. Cool and Blues şarkısında müthiş harmonika var yani. Evet. Dediğiniz gibi. Yani adam müthiş bir gitarist. Acayip bir slide gitar çalıyor. Yani ki her blues gitaristinin yapması gereken bir şey. Ama slide gitar var zaten. Ayrıyeten de var. Ayrı slide gitar. Evet, ayrı okay. slide gitarist okay. var. İşte pedal steel dedikleri o. Ha, pedal steel dedikleri. Peki tamam. Zaten öğreniyorum, ne bileyim abi yani. Yani pedal steel. Ama kendi de çalıyor. Kendi sololarında da çalıyor. Evet. O da arkada eşlik ediyor. Örneğin bizim çalacağımız Evil Spirit şarkısında armonika var. Evet. Gene. Bu birazcık daha hani blues rocker. Anna Lee'yi çok beğendik. Anna Lee gerçekten müthiş bir slow. Fakat hadi slow çalmayalım deyip Anna Lee'nin yerine Evil Spirit'i koyduk. 12th Street Lonely Blues var. Orada da acayip bir honky tonk piyano var. Yani gerçekten adam blues'un bütün kuvvetli yanlarını kullanmış. Aynen. Hem üçlüde senin dediğin gibi gitar blues'unun güçlü yanlarını kullanmış, hem de öbür taraftaki o büyük bir grup. Blues'da keman olmuyor. İşte hiçbir zaman olmuyor. Yaylılar şey, olmuyor. Southern Rock'a onu koymaya çalıştılar. Joe Cougar Mellencamp onu yapmaya çalıştı. Başardı da, ama o şeyden çıktı işte. Yani hafif country'e kaydı. Evet, aynen. Yani o meşhur blues rock. Üflemeler, tuşlular, işte klavyeli olan her şey oluyor. Oluyor. Yani blues iyi onu. Gerçekten iyi oturuyor. Hayır, bir de bu grup... hiç seyretmem, bilmiyorum, sen belki YouTube'da. Yok, izlemedim. Ha, yani çok iyiymiş. Klip çocuğu değilim. Aa, biliyorsun. Ben kliplere bayılırım. hele canlı kliplere daha çok bayılırım, ama gerçekten YouTube'da Harley Sweetwater Band'e rastlayamadım. Merak ediyorum acaba bunların canlıları nasıl olur. Bir de şeye üzüldüm, yani Kaliforniya'ya kadar gittik. Tek konser göremeden geri döndüm. Şu adamların falan varlığından haberdar olsaydım biraz, evet, bakınırdım belki. Aynen. Bir yerde yakalardım. Aynen. Görürdün illaki. İllaki yakalardım. Çünkü hem Los Angeles hem San Francisco'da bulundum yani. Ki bunlar oralarda çalarlar. Nerede çalışır? Orange County'deler zaten. Yok, Kanada'da çalıyorlarmış. Öyle mi? Ama o kadar da değil haber yani. Şeyde diyorsun. Doğu tarafından Newfoundland'da çalıyorlarmış. Yani Orange County olduğundan dolayı büyük bir ihtimalle şey olur diye düşünüyorum ben de. San Francisco veyahut da Los Angeles. Hadi dinleyelim. Peki, geyik yaptık bayağı. Peki, bayağı oldu valla. Put It In 4 albümlerinin adı. Dinleyeceğimiz parçası da Evil Spirit. Yeah. one's got my body and the other one's got my soul. I run in a hide, but I can't cover no ground. Oh Lord, the devil is there, and I just weep for myself. I just weep for myself. I just weep for myself. I just weep for myself. I just weep for myself. Hear me moan, hear me cry. I hear me moan and cry. Hear me moan and cry. Oh yeah. Oh yeah. I just weep for myself. I just weep for myself. Bir kalabalık var grupta. Var, var. Herkes bir şeyler yapıyor. Yani gerçekten eğlenceli olur bu adamların live'ı. Şey konseri hoş olur ya. Sırada Blues Disciples var. Blues Disciples bir proje, tahmin edebileceğiniz gibi zaten ismi üstünde, Blues'un şeyleri, askerleri gibi. Jim Swartz ve Paul Still'in 1990'dan beri grubun en sağlam üyeleri. Yanlarına sürekli konuk alıyorlar. Bu sefer Big Beat albümünde Bill Flynn gitarda, Reverend Raven gene gitarda. O da iki şarkıda çalmış. Bill Flynn 4 şarkıda çalmış. Klavyede Danny Moore 6 şarkıda çalmış. Böyle bir dönem, bir Milwaukee'den çıkma. Milwaukee de Amerika'nın süt şeyi. adını söyle. Ambarı. Ambarı. Amerika'nın sütünün çoğunluğu Milwaukee'den çıkar. Hatta en iyi dondurmalar da oradan gelir. Şey, ben devamını söyleyemeyeceğim, ağzımın suyu akmaya başladı. aklıma dondurmalar geldi. Dondurma sütten mi yapılıyormuş? Öyle mi Ömer? Sorbesi de var abi. Ay be. Eyvah eyvah eyvah eyvah. Ay şey dedin ya, şarkı çalarken zor beş şarkı çalarız diye. Fena şey yapıyorsun, orta yapıyorsun. Neyse, Blues Disciples'a dönersek. Never Gonna Be The Same aralarında herhalde en ağır şarkılardan biri, fakat gerçekten inanılmaz bir şey var, bir swing tonu var. Yani gerçekten sen bunu seçmişsin. Ben albümü şöyle bir dinlediğimde, yani seçilecek daha What I Need gibi böyle daha funky groovy şarkılar gelmişti aklıma. Fakat yani gerçekten Never Gonna Be The Same herhalde bu albümün iyi şeylerinden, temsilcilerinden biri yani olabilir. Soul. Evet. Soul ruhu soul, taşıyor. Soul ruhu taşıyor. Dediğin gibi bir swing şeyi var. Bir de yumuşak olsun hafif istedim. Hafif dark da biraz. Yani tabii, şarkıda tabii. Şarkıda o tip bir şey de var. Bu tarza tarzda pek rastlamayacağımız dark bir havada var. Tabii ki yani Still'in de solosu müthiş. Paul Still'in de solosu çok iyi. Gitar solosu. Jim Swartz da hem harp çalıyor hem de vokalde. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Evet, Big Beat albümünden Never Gonna Be The Same dinleyeceğimiz parçaları. Same old song. The way you treat people, baby, it's a crying shame. Messing with their lives like a monopoly game. Think between us, baby, ain't never gonna be the same. They say the first time you fooled me, you're the one to blame. Just the same. Well, you trick people, baby, it's a crying shame. Messing guess I learned my lesson about the folks like you. The next time I see you coming, I know just what to do. Well, you treat people, baby, it's a crying shame, messing with their lives like a monopoly game. Ama beni back vokalist almadıkları için çok pişmanım. Back vokali, bence göndereyim ana vokali yaparsın. Göndereyim ben bunu. Sen arkada neler yaptığını duyduklarım da adamlar zaten kaçacaklarından vokali sen tek başına bitirsin, hiç merak etme. Yani Blues Disciples değil, Ömer's Blues olur. Ömer's. Sırada Lawrence Jones var. Lawrence evet. Jones bu sefer İngiltere'den. Evet, İngiltere'den ödüllü üstelik. British Blues Awards'ı almış. İkinci albümü Temptation'la. Ve albüm sadece 2 sene önce çıkmış. İnanılmaz bir tur şeyi var, schedule'u var. Ve Lawrence Jones sürekli yolda olmasına rağmen What's It Gonna Be'yi yazabilmiş. Ve üstüne üstlük arada kayıt da etmiş. Yani gerçekten bu kadar iyi karşılanan bir albümden sonra, ama ilk albüm de 5'te 5 yıldız almış. Yani evet, dediğin gibi yani kalite yüksek Lawrence Jones'ta hep. Ama şimdi böyle bir ödülü aldıktan sonra 3. albümde insan biraz daha dikkatli olur diye düşünüyordum. Hele bu kadar da turlarsa. Çünkü yerine oturamamış neredeyse adam. Hem İngiltere hem Avrupa hem Amerika'da sürekli turluyor. Evet, ve ondan sonra gelip bu albümü hızlı bir şekilde kaydediyor ve albümün kalitesi bence yani gene 5'te 5 sayılabilecek bu albüm. Yani harika riffler var ve yani kullandığı kendini ifade ediş tarzı hem vokal açıdan hem müzik açısından tam benim sevdiğim gibi diyeyim. Yani onun i̇şte, yanında yani ne diyebiliriz? Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd. Tabii Kenny Wayne Shepherd. Yani zaten onlara öykündüğü belli. Yani Bad Company'nin Can't Get Enough'ı coverlamış falan. Yani biraz doldur boşalt da var hafif içinde de. Onları da çok iyi yapmış. Bir de Dana Fuchs diye bir blues kadın şarkıcı var albümde. Onunla şeyleri de, düetleri de çok iyi. Yani bu arada kaç yaşında? 26 mı 27 mi neydi? İşte 22'ymiş, özür dilerim. 2014'te 23 yaşındaymış. Yok, 22 yaşında yazıyor. Ya, şu bulmuş, anda. Buldum. Şu anda 22 yaşında bu adam. Ve emin misin ya? Ya böyle diyor benim şeyde. 2014 İngiliz blues ödüllerinde 23 yaşındaymış. O zaman 25 yaşında. Yani, peki o zaman. Yaşında. Çünkü bana burada... Belki ilk albümünde... İlk albüm döneminde 22 yaşında. Neyse, çok önemli. Abi çok ilginç. Genç, çok ilginç. Yani. Hadi 22 değil 25 olsun dediğin yani, gibi yani. Ya da 22 olsun, ne fark aynen eder. Aynen, yani hiç fark etmiyor. Örneğin ve trio çalıyor bu çocuk. Yani gerçekten bu kadar genç bir adam, bu kadar ödüller, bu kadar kaliteli 3 albüm. Bir de trio. Yani, işte korkuyorum ama ben bundan, biliyorsun evet, değil mi? Ben bu kadar hızlı şeyden. Kenny Wayne Shepherd da öyleydi. Genç gitarist olarak lanse edildi. Çok iyi iş, albüm yaptı, şey yaptı ama o tabii bunun kadar üretken değil aslında. Evet, o zaten bir iki albümde müthiş parladı. Ondan sonra aynı kaliteyi tutturamadı. Evet, bu adam üçüncü albümde bile iyi gidiyor. İyi. Ve bu kadar genç. Yani İngiltere'den gerçekten sıkı blues rockçılar çıkıyor. Çok iyi gitaristler evet, çıkıyor. İyi gitaristler çıkıyor. Bu da Lawrence Jones da onlardan biri. Biz Evil'ı seçtik. Evet. Burada tamamen groove. Hatta müthiş bir senkronizasyon var arkada. Rhythm section'da. Yani ki bu adamın buna ihtiyacı var. Şarkının içindeki koda gerçekten etkileyici. Solo, outro'daki yani şarkının sonundaki solo da yani dikkatimi çekmiş. Ama yani bir üçlü bundan iyi iş çıkaramaz diye düşünüyorum ben. Sahnede de bu kadar iyilerse yemede yanında yat. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Lawrence Jones'un What's Gonna Be albümünden Evil. Cause Fade out'la solo. Duramamış, duramıyor belli. Duramıyor. Blues'un neyini seviyorsun mesela? Sana sorayım. Blues'da ben vokal severim abi. Vokal severim. Yardırırsın. Yani o kadar gitarist var. Tuttum vokal seviyorum. Vallahi ben yok ama blues vokali söylemek değişiktir. Çünkü gırtlaktır. Ben gırtlak vokalini sevdiğimden. Ama çok da iyi böyle blues vokalisti var mı şimdi ya? Mesela Janis Joplin'ler bilmem neler artık yok yani. Ya ama Joe Cocker gibi. Yani Joe Cocker çok yakına zamana kadar çok çok iyi blues vokalisti yaptı. Yenilerde iyi blues vokali var mı? Yani sesleri güzel, güzel yorumluyorlar ama enteresan değil hani böyle yani gırtlakla o gitarın yaptığı melodiyi yapabilen bir blues gitaristi görmedim ben daha. O eskileri çıkartıyorum. Var mı? Yok. Yok. Yani olması gerektiğini söylüyor. Gitaristler işi götürüyor. Ben de düşünüyorum her seferinde ya bir insan blues'u neden sever? Bir kere çok akor şeyi düşük. Yani 2-3 akorla anlatmak istediğin her şeyi anlatıyorsun. Dediğin gibi. Three bar blues işte. Aynen. İkincisi genelde gitaristlerde şöyle bir şey var. Hızlı çalayım, teknik çalayım, tane tane çalayım, hızlı ve tane tane çalayım. Bunun hızlı ve tane tane çalmanın bir götürüsü var. O götürü de şey tek tel üzerinde yani melodiyi tek tel üzerinde aşağı yukarı inerek yapıyorsun. Tane tane çalabilmen için tek teli kullanman gerekiyor. Blues gitaristleri onun tam tersini kullanıyor. İşte haftaya yapacağımız Satriani programında Satriani'nin manyaklığı tek tel üzerinde. O şeyle, aynen. Legato'yla adamın gidiş gelişi. Ben legato nedir merak ettim. Legato ustadı diye şey programı şöyle bir hazırlanayım diye. Oturdum YouTube'da seyrettim legatonun ne olduğu. Aynen senin dediğin şu tek tel üzerinde gidiş geliş. Yani blues'da en ufak bir bilgisi yok. Hayır 6 tel üzerinde de gitse o melodiyi tek tel üzerinde evet çalıyor diye düşün. Vuruş tel üzerinde yapıyor. Okay. Blues gitaristleri tek tel kullanmıyor. 3 hayatta dediği gibi. 2 tel, 3 tel aynı anda basarak tabii. O vurguyu bir tele aktarıp ikinci teli daha düşük. Gary Moore. İşte yani. Gary Moore. İşte severim. Yani Joe Bonamassa diyebiliriz Bonamassa. Şimdi. İşte Kenny Wayne Shepherd'lar. Bu gitarist. Bunu da dinleyince onu duyuyorsun. Evet. İşte işin güzelliği o. Yani böyle bir şeyin yok. Doğal yani. Gitarı çalımı doğal. Evet. Yani o telleri istediği gibi vuruyor. Onun o tel ona hükmetmiyor. O tele nasıl ses çıkarması gerektiğini hükmediyor. Diğer şeyleri de seviyoruz tabii Sat. Yani Stevie'yi de seviyoruz o ama. O bambaşka bir orada şey zaten. Gitar, orada gitar müzisyeni hükmediyormuş gibi oluyor. Çünkü adam gitar üzerinde cambazlık yaparken belli kurallara uymak zorunda. O gitarın kurallarına uymak zorunda kalıyor. Ve o yüzden ortaya çıkan şey çok teknik ve çok düz bir yapı oluşturuyor. O yüzden blues gitaristlerinin aslında insanların kalbine işleyen noktası o telin saçma sapan titremesi. Evet. Doğru değil de saçma öyle sapan. Boşa vurulmuş penanın tuşesinin dengesiz oluşu işte. O güzelliği onu ben hep düşündüğümde hatta şimdi dinlediğimde de buna karar verdim. Daha yeni karar verdim yani. Düşün 20 senedir dinliyorum neredeyse. Ya ben şeyi merak ettim. Bak senin anlattığın gitar. Peki ben de öbür tarafını açayım. Her zaman raspy voice diye öyle şey yaparlar. Distorte vokal diyor. Aynen. Distorte vokal nedir diye oturdum okudum. Distorte vokal esas da detone vokal. Tabii. Ama surtene, detone. Detone yani sürtoneyi geç. Sürtone olabilecek adam çok az. Yani o kadar yukarı çıkamıyorsun genelde. Hayır canım. O notanın üstünde de vurduğunuz yani, zaman. Yani peki. Yani o zaman şöyle diyeyim. Yani detone, sürtone veyahut da tonu tutturamayan. Yani distortion sesi bozmak aynen, demek. Bozuk aynen, yani. Aynen, doğru bozuk değil ses. Zaten. Bozuk ses fakat bu öyle bir söyleniyor ki. Ve öyle bir gırtlakla kontrol edilebiliyor ki. Evet. Olay şeye dönüyor. Yani dinleyebileceğim bir tarza dönüşüyor. Yani gırtlak vokali şöyle düşünün. Enstrüman üzerindeki tele vurduğunuzda çıkan tek sesi ağaca yapıştırın telleri gitarda ya da herhangi bir enstrümanda basta. O cızırtama sesini adam gırtlaktaki tellerini boğazlarına yapıştırarak yapıyor. Aynen. Yapıyor. Aynen. Yani aynen. Gerçi onu isteyerek yapmıyor. Doğal yapısı. Yani zaten bağırmak şeyiyle, evet, ses çıkarmak isteğiyle o istemeden oluyor. Aynen. Bazısı da çok güçlü ses ama hiçbir şekilde bozmadan çıkar. Distorte etmeden dümdüz. Ama zaten o distorsiyon tam da detone demeyelim, onu doğru i̇şte şey ama, yapalım. Yani, ama yani şöyle diyelim, şimdi detonasyon yarım sesin kaybıyla oluşan bir şey. O yarım ses içerisindeki komalarda yakaladığın sesler detonasyona girmiyor. O komayı veriyorsun. O da insanların kulağına hoş geliyor. Bizim Türk müziğinde çok vardır çok ara var. Komalar. Çok var, evet. Hani komaları biz aynen çok kullanırız o arada. Ama Batı müziğinde çok yok, ama yine de mesela Stevie Satriani falan da yapıyor. Vibrato koluyla o komayı verebiliyor mesela. O şeyden uzaklaşmıyor yani. Re bastığında, re'nin komasına geldiğinde seni o armoninin dışına çıkarmış olmuyor. Ne yaptı olmuyor. Bu, ne yaptı bu demiyorsun. Evet, demiyor. Çünkü kulağına yabancı gelmiyor. Bunu işte distorte vokalle insan ki boğazıyla yapıyor. Boğazıyla yapıyor. Evet. Çok yani çok özel bir sestir. Yani farklı. Herkes de yoktur farklı yani. Farklı bir şey yani gerçekten. İşte yani hani sen anlatıyorsun ya, adam 2-3 tele bir anda vurarak normalde son derece rezil bir şey çıkması gerekirken adam doğru şey yaparak. Çünkü parmak evet, duruşu doğru, duruşu o doğru, peneye vuruş düşesi doğru. Doğru, onu öğrenmiş i̇şte zaman içerisinde işte ve aynen duyguyla i̇şte yapıyor. Bu da blues'un aynen uzmanlığı. Aynen, aynen, aynen. King de işte bu tip müziği yapan harika gruplardan biri. Yani bence bu programın adını söyle. Favorisi diyor. Favorisi. King. Belki Heavy Foot'la kafa kafaya giderler. Ama gerçekten Reaching for the Light albümüyle King çok ödüllüler. Çok ödüllüler ama ben şaşırmadım. 2012'de Best Albüm, evet, 2014'te Best Albüm almışlar. Evet, yani şaşırmıyorum. 2012, 2013, 2014 nasıl oluyorsa bu Best grup seçilmiş. Evet, blues, bu gene British Engin, Blues, evet, Blues aynen. Awards, bu da 2014'te en iyi albümü almış, en iyi grubu almış, en iyi erkek vokali almış, en iyi basçıyı almış, en iyi davulcuyu almış. Yani Bütün ödülleri götürmüş İngiltere'de. Belli ki işte bunlar sen de iyi seçmişsin. Üst üste iki tane başarılı bu İngiliz. Bu program güzel. Lawrence Jones'la King. Biz çalabilirsek ki çalamayız. Evet. Yani aslında iki programlık malzeme var elimizde. Evet. İyi gruplar var yani. Yani Blues Rock'ın çok çok iyi şeylerinden, temsilcilerinden biri King. İngiltere'den çıkan. Paul Rodgers tabii ki, evet, her tarafıyla. Yani Paul Rodgers'ı Bad Company'den tanıyorsunuz. Queen'in bile vokalistini yaptı. Yani güzel de o proje ya. Ben beğenmiştim. Evet, ben Paul de beğendim. Rodgers. Ben de beğendim. Yani Queen'le iyiydi. Kimse Freddie Mercury'le karşılaştırma. Sonra şeyde. Queen genç bir çocuk aldı. Evet. Onunla şey yaptılar, evet, ama olmadı olmaz, yani. Olmaz. Nasıl olacak? Yani o şeyi doldurabilmek, o yeri doldurabilmek. Freddie Mercury'nin boşluğunu ancak Paul Rodgers gibi çok özel insanlar yapabilir. O doldurdu. Ben beğenmiştim o projeyi. Ben de beğenmiştim. DVD'si var. Mesela. Tavsiye ederim. Çok, evet, güzel DVD'dir. Evet, iyi yani bir DVD o. İstersen devam edelim. King'i yeterince övdük. Aynen, dinleyelim ben. Paul Carrack'ın Just a Little Lie cover'ı da çok iyi bu albümde. O da çok hoşuma gitmiş. Onu da yazmışım. Reaching for the Light albümlerinin adı. Hurricane'de dinleyeceğimiz parçaları. We'll be right back. şimdi gene Amerika'dayız. Southern Rock tarzının iyi temsilcilerinden biri Heavy Foot'la karşımızda. Chris Lunday bence vokalist. Grubun gerçekten en dikkat çeken elemanı. Uzun zamandır dinlediğim çok iyi vokallerden biri. Southern Rock'ta bu tarz tenor vokal çok makbuldür dediğin evet. gibi çok yok. İşte Blackfoot 38 Special tarzı hani özel adamlar Rick Medlock tabii, işte aynen. Veyahut da Lynyrd Skynyrd yani belki ama Lynyrd Skynyrd değil de bu daha çok 38 Special evet, tarzı aynen. vokaldir. Geliyor aklıma Chris Lundy'yi dinleyince Heavy Foot'u dinleyince tabii ama işte bir önceki dinlediğimiz King gibi değil bu. Birazcık daha olayın şeyine giriyor. Teknik ve nasıl diyeyim birazcık daha ticari tarafına giriyor. Hmm. Yani bu da yanlış esasında söylüyorum. Çünkü Lynyrd Skynyrd'a da ticari demiş oluyorum burada. 38 Special'a da ticari demiş oluyorum da. Ne ticariler yani, ne ticariler bu burada, arada. Yani burada biraz daha işte hani her şey daha bir kontrol altında ve karşımıza bir paket olarak çıkıyor. Yani çok kontrollü Heavy Foot. Kalıplar içerisinde. T.C. Collins çok iyi bir gitarist. Zaten belli yıllardır şey. Basçı hayatı sahnede geçmiş. Sid Todd. Yani kaç tane grup, 5-10 tane grup saymışlar. Zaten davulcu Larry Melcher'la 20 yıldır beraber çalıyorlarmış. Yani adamlar zaten birbirlerini yemişler, bitirmişler. Artık şey yapıyorlar. Yani nasıl bu işi en iyi çıkarırız? Yani hepimiz ya işimizi... işte müzisyenlerin bir süreden sonra ona bağlı kalıyorlar ya. Evet. Çünkü deneysellik her zaman başarıya götürmüyor yani. Bazen de o kalıpları kendileri i̇şte, kendi kendine oluşturuyorlar. Ya, zaten çağırırken. Çok da güzel yani. Winery Dogs. En basiti Winery Dogs biliyorsun. Winery Dogs tabii. Ama işte süper ben. Evet. Ama evet. Şimdi dinlediğimde Richie Kotzen mesela dinliyorsun. Son zamanlarda dinlediğim zaten artık genç değil orta yaşlı ama hani iyi gitaristler. Çünkü o kadar tabii, uzun solo tabii. çalabilen müziklerde o kadar uzun solo yazabilen bir gitaristle karşılaşmıyoruz yıllardır yani. Hani yok, 20 senedir. Doğru falan. Söylüyorsun. Adam yazıyor yani. Enstrümantalist evet. olmadığı sürece evet. ki bu yani. Adam hem de vokal de yapıyor. Davulcu zaten. Mike Portnoy uçmuş gitmiş. Basçı Bill Ishii. Şimdi baktığında süper band. Çok enteresan şey yapıyorlar. Hard Rock'ın hani eksperimental müziğini oluşturuyorlar. Abi, Hard Rock dediğin gibi her şekli alıyor Heh. Grupta. Ama dinlediğinde kalıp. Kalıp. Canım. Kalıptan dışarı çıkamıyorlar. Bu müzisyenler dünyanın en iyi üçlüsü. Yani şu anda dünyada en iyi üçlü bunlar. Üçü de cambaz. Değil mi? Cambaz. Ama o kalıptan dışarı yani parçalıyorlar parçanın içerisinde dinliyorsun. Yani yardırıyorlar parçayı alıyorlar eviriyorlar çeviriyorlar. Ama bir küpün içindeler yani. Onun dışına çıkamıyorlar. Evet. Belki de istenmiyor çıkma. Yani. İstiyorlar onlar ama belki de istemiyor. Yok ya bence şey. Bir prodüktör onları o kadar müdahale olamaz artık öyle bu devirde. Biliyorsun. Çıkamıyorlar. Çünkü evet. o kadar iş ki onlar için. Evet. Yani onu hissediyorsun yani. O kadar artık cambazlar ve şeyler ki o kalıbın içinde kalmışlar yani çıkamıyorlar. İşte bu da bunlar da öyle. Evet, yılların verdiği evet. şeyle mi diyorsun? Ondan çıkabilen müzisyen sayısı da çok azdır çok ya. Çok az evet. Yani, bence de öyle. Hani o enteresan şeyler i̇şte yapabilen önceki, adam. Önceki King biraz onu yapıyordu işte. O hoşuma gidiyordu. Ama yani Heavy Foot'ta o daha kurallara uyma endişesini duyuyorsun. Ama Chris Lundy'in dediğim gibi vokali uzun zamandır duyduğum en sağlam tenor vokallerden biri Southern Rock için. Dinleyelim mi? No Waiting on Tomorrow albümü The Damage Is Done da dinleyeceğimiz şarkı. Push me down right to the ground. tom tonu nasıl evet, davulda bum ya. Bum. İyi tonlamışlar. İyi tonlamışlar. Evet işte. Ne de olsa Amerikalı yani. Valla. Sırada The Mugs. Esasında sırada değil artık herhalde bu son. Son. Grubumuz programda. Yani birkaç tane atlayarak gittik evet, şu anda. Bayağı evet, çalacağımız vardı ama çenemiz düştü. Çenemiz her zaman düştü. The Mugs bir trio Detroit'ten. Ve yani özel bir trio diyeceğim. Birazcık da onun için çalmak istedik. Mugs adı vokalist Danny Mugs ve klavyeci Tony Mugs'ın soyadlarından geliyor ama bunların kendi soyadları değil. Danny Mathrick vokal gitar, Tony DeNardo da klavyeci ama eğlence olsun diye Mugs demişler soyadlarını. Aslında basçı. Aslında basçı şimdi. Tony Mugs'ın hikayesini anlatmak gerek veya Tony DeNardo'nun. Tony DeNardo çok ciddi bir kalp krizi geçiriyor ve anladığım kadarıyla beyne pıhtı atıyor. Felç yapıyor. Felç oluyor, paralize oluyor ve konuşamıyor. O halde kendi kendine, basçı senin de dediğin gibi aslında bir basçı, kendi kendine Fender Rhodes klavyede sadece sol elini kullanarak bas çalmasını sağ, öğretiyor. Tekrar. Sağ eli de çünkü şey. Sağ el de felçli. Ve sadece sol eliyle klavyede bası çalarak gruptaki üyeliğini devam ettiriyor. Çok ilginç yani gerçekten müthiş bir azim diyeyim. Ve grup da devam ediyor. Grup tabii. Grup zaten bu grup duracak. Grup değil çünkü bence solist, gitarist Danny Mathrick çok özel bir. Evet. Triyolar yani, ve çok adam hem gitar çalıp hem solo çalıp hem iyi vokal yapıyor. Davulcu Tony Todd Glass çok. Led Zeppelin vokali. Tam Led Zeppelin vokali. Yani. Tam Led Zeppelin vokali. Yani ben de onu diyecektim. Bazı şeylerde biraz Black Sabbath tabii, tarzına giriyorlar. Psychedelic var. Psychedelic. Var. Ve dark havayı. Örneğin Beatles'ın Your Blues şarkısı. Hard Blues. Tamam. Yani dediğin gibi tam şey. Bu örneğin, da bence haftanın şeyi favorilerinden bence ikincisidir. Yani, ben seninle beraber programdan önce oturup şarkıları dinlerken bu grubu iyi dinlemediğimi fark ettim. Yani beni bu kadar etkilememişti. Herhalde birazcık da hani aramızda adamın hikayesini de konuşup böyle gruba biraz daha sempatik bakınca grubun müziği de kulağıma daha iyi geldi. Yani hani insan biraz da etkilenir ya şeyden. Yani biz grubun çaldığı şarkılar arasında. Ama müzik iyi, müzik iyi. Yani onlar iyi, şeyleri iyi, her şey kesinlikle, iyi. Kesinlikle zaten biz işte Apple Cart Blues'u seçtik. Straight Up Boogaloo'dan. Şu albümün adı da inanılmaz bir ad. Straight Up Boogaloo. Herhalde çok aradılar bu ismi. Apple Cart Blues da bizim seçtiğimiz en klasik, tradisyonel blues şarkılarından biri. Ama öbür tarafta da acayip modern ve pumping bir rock şeyi var, tınısı var. Ama yani bunun yanında Fat City gibi acayip 60'ların groove'u, Lightning Cries gibi tam blues rock. Ondan sonra Elvis şey Straight Up Boogaloo şarkısı davulcu da. Davulcu çok iyi. Bak. Davulcu zaten acayip bu grupta. Düşünsene yani. Nasıl toparlıyor. Klavye bas var Allah aşkına. Yani neredeyse yalnızsın. Evet. O nedenle gerçekten o Todd Glass çok çok iyi iş çıkarıyor davulda. İyi Led Zeppelin dinlemişler ama evet. Davulda da evet. O Led Zeppelin evet. Şeyi var, var yani. Var. Evet. John Bonham o evet, şeyi evet, var ve, yani. Ve zaten John Bonham seti var adamda yani evet. tek altoyla çalıyor vesaire. Ya ben çok beğendim. Evet. Bir Led Zeppelin şeyini sezmiş yani almış yutmuşlar ama Led Zeppelin müziği yapmıyorlar. O. Yok. Yani heavy rock yapıyorlar. Kesinlikle şey düşünmeyin. Yani Led Zeppelin'in blues daha yani. blues kaçıyor. O yüzden. Riffler ama örneğin Spit and Gristle gitar tam Led Zeppelin'e kaçıyor. Gitar bayağı da çok gitarlar iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Övdük. Bir evet, bakın. Aynen. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya Satriani programıyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Bol rocklı günler diliyoruz size. İyi geceler. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Life is once, you say. salvation.